JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 maja, jest 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Zgierza powinni unikać przebywania na zewnątrz. Strażacy cały czas walczą z ogromnym pożarem wysypiska śmieci. Prawie 200 lokali przekazano do użytków Białej Podlaskiej. Zbudowano je w ramach programu Mieszkanie Plus. Życzenia, prezenty, uśmiechy. Dzisiaj Dzień Matki. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru, który wybuchł w nocy na wysypisku śmieci w Zgierzu Włódzkiem. Z dużym ogniem walczy ponad 250 strażaków, którzy przyznają, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Nad miastem wciąż unosi się gęsty, czarny dym. Mieszkańcy nie mają powodów do paniki, ale powinni unikać długotrwałego przebywania na powietrzu, apeluje dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Wójcik. W powietrze wydostaje się szereg substancji niebezpiecznych, od tlenków węgla począwszy poprzez pył, kończąc na dioksynach i furanach, ale pragnę też uspokoić, mamy szczęście w nieszczęściu, że jest dobra cyrkulacja. Nie leci to na Zgierz, idzie to do góry i póki co się rozprzestrzenia i módlmy się, żeby taka cyrkulacja powietrza się utrzymała. Na wysypisku o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych było ponad 50 tysięcy ton odpadów z Anglii i Włoch. W ubiegłym miesiącu wygasła umowa na ich składowanie. Przedsiębiorca starał się w starostwie jej przedłużenie na kolejnych 10 lat, ale takiej zgody nie dostał. Taka decyzja powinna była być podjęta rok temu, mówi dyrektor Wójcik. Ja już wtedy alarmowałem, proszę zróbcie wszystko, aby do tego nie dopuścić. No między innymi nie legalizujmy tego poprzez wydanie zezwolenia. No niestety nie udało się wtedy tego uniknąć, no i w konsekwencji mamy to, co mamy. Próbowaliśmy się wczoraj skontaktować z właścicielem, bo myśmy świeżo zakończyli kontrolę w tej firmie. Właściciel między innymi odmówił przyjęcia mandatu. Z tego, co wiemy, właściciel jest za granicą. Zresztą ja teraz spodziewam się, że on prędko do kraju nie wróci. Według wstępnych ustaleń strażaków przyczyną pożaru mogło być podpalenie, ale dokładne okoliczności będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej. Prawie 200 mieszkań oddano do użytków Białej Podlaskiej. Wybudowano je w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Rodziny odebrały klucze, a premier Mateusz Morawiecki mówił, jak ważny jest ten właśnie program Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy budować nową rzeczywistość poprzez ludzi i dla ludzi. I to właśnie ludzie podczas wielu, wielu spotkań w całej Polsce mówią nam, nie zrażajcie się tymi różnymi potknięciami, bo robicie coś dobrego dla ogromnej większości narodu polskiego. 186 mieszkań o powierzchni od 40 do 51 metrów kwadratowych oddano do użytku w stanie deweloperskim. Mieszkania można wynająć, ale jest także opcja wykupu. Czynsze są niższe od rynkowych. Tym, którzy zapomnieli, przypominamy dzisiaj Dzień Matki. Okazja, żeby wyrazić swoją wdzięczność i szacunek. Dzieci z Dąbrowy Górniczej przygotowały dla swoich mam prezenty. Zrobiłam taką laurkę z 6 sercami i zrobiłam dyplom dla mamy za pierwsze miejsce w byciu mamą. Tu jest jakiś czerwony pasek. Mama zasłużyła? Tak. I co tutaj napisałeś? Dla mamy za wszystko. No, że jest najlepszą mamą świata, że zawsze mnie kochała, że jest czuła i że jest super. Zrobię dużo rzeczy dla mamy na Dzień Matki. Mam nadzieję, że mama się ucieszy. Po raz pierwszy Dzień Matki w Polsce obchodzono 26 maja 1914 roku. Drugi mecz polskich siatkarzy nie będzie już tak łatwy jak pierwszy. Po zwycięstwie 3-0 nad Koreą Południową na naszych zawodników czeka reprezentacja Rosji. Liga Narodów, która zastąpiła Ligę Światową, jest pierwszym turniejem, w którym polskich siatkarzy prowadzi trener Vital Heinen. Belg chce sprawdzić wielu zawodników przed najważniejszą imprezą sezonu wrześniowymi Mistrzostwami Świata. Po wczorajszych dwóch meczach Liga Narodów przenosi się do Krakowa. Dzisiaj rywalami biało-czerwonych będzie Rosja, która wraca do szczęśliwej dla siebie Tauron Areny. To właśnie w Krakowie przed rokiem Rosjanie zdobyli Mistrzostwo Europy. A Polacy dzisiaj mogą zagrać w nieco zmienionym składzie. Wczoraj na parkiecie dominowała młodość. Dzisiaj niewykluczone jest, że swoją szansę dostaną bardziej doświadczeni, mówi kapitan naszej drużyny Michał Kubiak. Chcemy pokazać, że jeszcze się nadajemy do gry w tej reprezentacji i każde o to miejsce w szóstce będzie musiał walczyć. W Tauron Arenie Polaków może dzisiaj dopingować nawet kilkanaście tysięcy kibiców. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Początek meczu Polska-Rosja o 16:00. Relacje z Tauron Areny w wiadomościach Trójki.

samotność boli cię, trudno z nią żyć. Wieczorem pusty dom i po nim ślad. Kolejny raz odszedł ktoś, zapewniał, że będzie twój taki pech. Znowu pech. Nie możesz przestać myśleć ciągle o. Wciąż pytasz, czemu ja, dlaczego mnie? I martwisz się, patrząc w noc, a w sercu pulsuje żal, o co żyć? W oczach łzy. Korali sznur na szyję włóż, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, opadnie z twego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzysz się i już nie będzie więcej źle. Bo człowiek rodzi się, by z ludźmi żyć, rozmawiać, spacerować, marzyć, śnić, pomagać i pomoc brać, przy bliskim w nieszczęściu trwać. Dobrze jest takim być. Korali sznur na szyję włóż, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, opadnie z twego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzysz się i już nie będzie więcej źle. Na szyję włóż, umaluj twarz i z domu wyjdź. I w niebo spójrz, ucałuj świt, opadnie z twego serca ból. Być może tam już czeka ktoś, kto tak jak ty boi się żyć. Pogadasz z nim, otworzysz się i już nie będzie więcej źle. W naszym studiu goście Stanisława Celińska. Dzień dobry. Witam. Maciej Muraszko, witam. Dzień dobry. No i zacznę od listu, od słuchaczki, który przyszedł dokładnie 1,5 minuty temu. Ma pani coś, co w obecnym świecie jest nie do zdobycia. Szlachetną politurę na swojej osobowości. Prosta prawda najpiękniej lśni. Cudem jest świat, a dla wielu poranionych przez życie to właśnie pani twórczość, prosta i szczera, jest cenną wartością, pomocą w troskach szarego dnia. Tak więc szapoba. Pani Stanisławo. Ja to jestem niepotrzebny w ogóle. Słuchacze piszą, ja tylko przeczytam takie 3 listy i mamy z głowy. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę z tej opinii. O to mi chodziło, tak. O to mi chodziło, żeby być taką pociechą dla normalnych, zwykłych ludzi, którym ja, takiego człowieka, którym ja też jestem, żeby się łatwiej żyło dalej. No właśnie. Malinowa miała wczoraj swoją premierę. A dzisiaj dzień mamy, to właśnie dla mamy świetny prezent, taka płyta. A ja chciałem zapytać Macieju, 3 lata minęły od atramentowej, a ty ciągle z obok pani Stanisławy. Całkiem nieźle, współpraca się nam układa, owszem. Bo jeszcze potem był przecież suplement, a potem kalendy, tak, prawda? Tak. Także właściwie cały czas jesteście w robocie. I mnie to bardzo cieszy, bo mam ten komfort wreszcie, że pani, z którą współpracuję, pani wokalistka, jest moim partnerem. To jest coś bardzo ważnego dla mnie osobiście, bo mi jest potrzebny partner do tego, żeby tworzyć, żeby rozmawiać, żeby kreować, bo nie zawsze się zgadzamy, wiadomo, ale w trakcie rozmowy coś fajnego się rodzi i to jest dla mnie najważniejsze w procesie tworzenia. Prawie wszystkie teksty napisała pani tym razem sama. Tak, tak się złożyło, że kiedy Maciej powiedział mi, że powinnam pisać sama, bo się wymądrzałam na temat różnych innych tekstów, innych autorów, postanowiłam sprostać zadaniu, ponieważ zawsze coś tam pisałam do szuflady i ta zabawa ze słowem bardzo mnie cieszyła. Postanowiłam teraz już na poważnie się zająć tym i odpowiadać na takie ważniejsze pytania życiowe, jak sobie poradzić, co można zrobić w danym momencie, nie tylko ponarzekać, ale też jak temu zapobiec, żeby nie było tak smutno. I od czasu właściwie atramentowej, a nawet wcześniej powstał jeden tekst, na który nie bardzo był pomysł, bo jest dosyć mocny, to jest Maskarada. Mhm. Ona jakby troszkę wykraczała poza ramy i atramentowej, i właściwie malinowej i trudnym była tematem, ale troszkę pomogłam to akurat Maciejowi, bo tak, myślałam, tak, że to może być walc, żeby nie było jeden do jednego, żeby nie było pięścią między oczy, tylko taki walc, że już nawet nie wiemy, że mamy te maski, poruszamy się w jakimś takim dziwnym walcu, ale jesteśmy już po prostu martwi. Wczoraj po południu słuchałem tej płyty jeszcze raz, po raz kolejny zresztą, i właściwie ta Maskarada mnie uderzyła i pomyślałem sobie, że to jest taki utwór, który trochę nie pasuje do tej całości, ale piosenka w sumie piękna. A jak to się zaprasza Piotra Franceskiego? Co on powiedział, jak pani do niego zadzwoniła? Nie wiem, czy to ja, czy, ja czy Maciej chyba pierwszy. No to mogę powiedzieć, jak dzwoniłem. Tak. Mój drogi Piotrze, mój drogi Piotrze, my się znamy tam z poprzednich płyt Jarzynki i Przyjaciele. Mój drogi Piotrze, nie pytam się o to, czy się zgadzasz, bo wiem, że na pewno o tym marzysz, żeby wystąpić na następnej płycie Stasi Celińskiej. No rzeczywiście tak. Faktycznie się z tobą zgadzam. No i tak wyglądało zaproszenie do Piotra. Parę jeszcze, powiedzmy, parę słów padło, które nie nadają się na antenę, ale było całkiem fajnie. No właśnie, bo pan Piotr jakoś ostatnio mniej śpiewa. Znaczy, no nie wiem, w teatrze być może, ale na płytach to mało. Piotrek się tłumaczył, że czas śpiewań ma już za sobą i że w tym wieku nie wypada. Okay. Ja nie bardzo rozumiem, bo po tej piosence, którą nagraliśmy, co ma na myśli, nie wiem, bo bardzo ładnie mu to wychodzi, ale jakieś tam pewnie blokady występują. Ja chcę powiedzieć, bo boję się, że zapomnimy o tym, bo tak? To, tak jak mówię, człowiek się nie umie reklamować, ja przynajmniej nie bardzo, ale dzisiaj właśnie, w Dzień Matki, śpiewamy w Empiku o 16 na Marszałkowskiej. Także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to zapraszamy. Będą premierowe wykonania kilku utworów. No właśnie, to o tym jeszcze przypomnimy na koniec, a teraz posłuchajmy tego duetu Stanisława Celińska i Piotr Franceski. Za siódmym złym morzem daleko ty żyjesz życiem osobnym. Uważaj, by nie uciekło, bo się staniesz kimś bezpowrotnym. Tutaj podobno jest wszystko, a zwłaszcza nie brak czekania na list, słowo, zdjęcie, na bliskość. Tak jakoś smutno wyszło. Wybacz, kochana. Ja tu, ty tam, po trochu i życie na pół wciąż przecięte. Za dnia z do spraw w amoku, a nocą od ciszy bezsennie. Ja tu, ty tam, tak wyszło, więc pozdrów ode mnie koniecznie. Splot pól, dzień pól i wszystko, choć może to brzmi niedorzecznie. Raz szybciej, raz wolniej, i tylko wieczność ta sama. Uczymy się mimowolnie od wieczności wiecznego czekania. Jeszcze dwie chwile i wrócę, powtarzam to zawsze szczerze. Uzbieram tu trochę i wkrótce ten los, ten mrok precz rzucę. Mocno w to wierzę. Ja tu, ty tam, po trochu, i życie na pół wciąż przecięte. Za dnia sto spraw w amoku, a nocą od ciszy bezsennie. Ja tu, ty tam, tak wyszło, więc pozdrów ode mnie koniecznie. Splot pól, dzień gór i wszystko, choć może to brzmi niedorzecznie. Ja tu, ty tam, aż tyle, choć trudno się chwycić za rękę. Od słów do słów się żyje, jak tylko umiemy najpiękniej. Cała Cylińska, Piotr Frączewski. Panie Piotrze, gdyby pan słyszał nas przy okazji, to proszę się trzymać pana muraszki, bo to może coś z tego być dobrego jeszcze. No właśnie, dzisiaj o godzinie 16 w Empiku to będzie mini koncert oraz spotkanie z fanami, prawda? Tak, 5 piosenek, będzie to Drzewo. Drzewo jest takim utworem, jest taki tekst, o którym marzyłam całe życie, żeby napisać o drzewie. Opowiem, że kiedyś, kiedy jeszcze żył Jonasz Kofta, rozmawiałam z nim, to było wiele lat temu. I mówię, wiesz, napisałem taki tekst o drzewie, co ty na to? A to był taki babski tekst, że tam w listki wtulić twarz, takie, za przeproszeniem, pierdółki. I Jonasz mówi, wiesz co, to ja ci pokażę, jak to napisać. I wziął serwetkę, pamiętam, czy kawałek papieru. I ja to gdzieś mam. I napisał taki męski, fajny, skrótowy tekst może go kiedyś znajdę i spróbuję, ale przez lata próbowałam napisać coś o drzewie i od 3 lat też o drzewie. No i w końcu mi się udało chyba coś sensownego napisać o takim drzewie, które jest taką siłą, takim drzewem stąd, z naszego kraju. No i jest to dużo w tym patriotyzmu, ale nie na chama, nie jeden do jednego, tylko ukrytego takiej miłości do tej ziemi, do tych korzeni. Potem będzie taki utwór Słowa. Słowa to jest też porada dla kogoś, kto siebie nie lubi, a przeważnie my siebie nie lubimy i na przykład jeżeli nasz przyjaciel coś zawali, to mówimy do niego, słuchaj, tak musiało być, no nie miałeś innego wyjścia, ale jak ja sama zawalę, no to wtedy jest wiązka i wtedy jest okropne traktowanie samego siebie. I tu jest taka prośba, traktuj siebie jak przyjaciela. Potem jest taki utwór, Gdzie jesteś dziewczyno? Dla wszystkich pań, które poczuły się dyskomfortowo, czyli staro. No, można się poczuć staro męs lat 36. Można się poczuć staro męs lat więcej, ale ważne, żeby jednak się tak nie czuć i zaczynać każdego dnia wszystko na nowo. Malinowa herbatka, ukłon dla par, które ze sobą już są długo. Muszę powiedzieć, że podczas tras koncertowych spotkałam wielu szczęśliwych ludzi, którzy obchodzili swoje 50-lecie, czasami małżeństwa 30-lecie. Naprawdę bardzo, bardzo dużo i dla nich wszystkich napisałam piosenkę o tym, że można sobie wypić malinową herbatkę i cieszyć się, że się jest dalej młodym, bo się jest dalej zakochanym. I Cudem jest świat, opowiadająca o tym, jakim cudem jest świat i że warto wyjść z mroku w światło. To niesamowite. Malinowa, to jaki tytuł będzie miała następna płyta? Już ustaliliście? Panie Marku, pan coś powiedział. Ja się o tym dowiedziałam, że panu się podobała nasza płyta i pan powiedział na końcu, westchnął. Ile jeszcze mamy kolorów? Tak. I pan mnie na trop, że tak powiem, wprowadził i ja już wiem, jaki będzie. Ja nie zdradzę koloru, okay, ale to będzie kolor. Dobrze, to jeszcze powiedzmy, skąd się wzięły dzieci w nagraniu 14? To było tak, że śpiewaliśmy kolędy w Gostyniu. I niespodzianką miało być to, że dzieci miały włączyć się do jednej z kolęd napisanych zresztą przeze mnie, moje słowa, muzyka Macieja Muraszko, i nagle okazało się, że te dzieci zaśpiewały kilka piosenek. Ja byłam po prostu w siódmym niebie, przepiękny kościół, bazylika. Ja myślałam, że jestem w jakimś amerykańskim filmie, jakiś film kręcę amerykański, gdzie dzieci się odzywają, po prostu jakieś coś niesamowitego. No i w pewnym momencie właśnie Maciej wymyślił, że może będą mogły nam towarzyszyć w tej piosence, dzielić się miłością. No i jak się nagrywało dzieci? Duże wyzwanie. 50 dzieci. To aż tak dużo? Tak, tu przyjechał cały autobus. Nie miał jak zaparkować przed studiem, bo wiadomo, pod studio zawsze osobówki przyjeżdżają. Ale no, te dzieci są fenomenalne. Rzeczywiście śpiewają czysto, równo. Tam nie ma problemu, żeby trzeba było troszeczkę zmienić tonację. Nie ma problemu, prześpiewały 2 razy. No było to duże, duże, fajne przeżycie z dzieciakami. Co prawda, jak to dzieci, chmara, no to trzeba tam jakoś uporządkować, ale no, ja mam dobry przelot z dzieciakami, więc nie ma kłopotu. Ale też dzięki pani prowadzącej, która no... No, pani Ewa jest mistrzem świata. To powiedzcie jeszcze o koncertach ewentualnie, bo pewnie jakieś małe klubowe. No. Pierwszym klubowym występem to będzie Opole. A, no tak. Potem opera w Krakowie. Takie małe kluby. A potem zobaczymy. Nie, potem przekaz. W zasadzie będzie 9 lipca? 8 lipca. Albo 8 w Krakowie. W Krakowie. To będzie tak już malinowa w całości, okay, tak? Potem w takim fajnym miejscu, klubiku pod Łodzią. Potem festiwal Węgorzewo. Pruszcz Gdański, no i tak potem już się zacznie. No, jeszcze będziemy przez chwilę, ale to z 2 utworami na takim festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. No nie ma to tamto, sukces zobowiązuje. Wychodzi się z małych klubów i jedzie się na stadiony. Na większe kluby, tak. Dziękuję wam bardzo. Cieszę się z tej płyty i czekam na następne nagrania. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj zapraszamy na 16 w Warszawie, jeśli ktoś z państwa... Pogoda niespecjalna, więc można się wybrać do Empiku i poprosić o autograf na nowej płycie Stanisławy Cylińskiej. Maciej Muraszko. A, jeszcze słuchaczka napisała, że za czytanie książki o papuszy w Trójce ma pani u mnie prywatnego Oscara. Ojej, dziękuję bardzo. Stanisława Cylińska, Maciej Muraszko, dziękuję bardzo. Dziękujemy. dwa słowa, tak stare jak stary jest świat. Wszystko stało się nowe, ubyło mi kilka lat. Nie martwi mnie już pogoda, mam wszystko, co potrzeba. Czuję się lekka i młoda, bo w sercu kawałek nieba. Słońce niosę w ramionach, idę przez świat. Do ludzi się uśmiecham, bo trzymam taki skarb. Chętnie się nim podzielę, gdy poprosi mnie ktoś, bo wiem, jak trudno nieść swój los. Powtarzaj mi często te słowa, tak stare jak stary jest świat. Wtedy śmiało otwieram bramę każdego dnia. Te słowa są jak klucze, powiedz je teraz, nie zwlekaj. Nie jutro, nie pojutrze, pojutrze jest tak daleko. Słońce niosę w ramionach, idę przez świat. Do ludzi się uśmiecham, bo trzymam taki skarb. Chętnie się nim podzielę, gdy poprosi mnie ktoś, bo wiem, jak trudno nieść swój los. Dzielić się miłością. 14 utwór na płycie, 14 utworów, prawie 66 minut muzyki malinowa Stanisława Cylińska. Polecamy. Za 26 minut 13. Disparaît comme une ombre. Does she know that it will pass? Don't cry, but I break the way. étoiles, les profondeurs dans la nuit. Does she know that we bleed the same? Don't wanna cry, but I break the way. Mais c'est tellement free, ou c'est tellement free. Obiecałem trzecią wersję. Jest. Where is the love? Simmel, czyli tak naprawdę pan Brian Fennell, a gościnnie występująca wokalistka troszkę po francusku, więc umówmy się, że to była taka skrócona sałatka na dzisiaj. A teraz mamy dla państwa zaproszenia do Poznania. 28 do 30 maja nad Jeziorem Strzeszyńskim odbywa się Enter Enea Music Festival. I mamy zaproszenia 2 2 7 3. Ola wszystko powie, co i jak. Proszę dzwonić, jeśli mają państwo ochotę wybrać się do Poznania. 28 do 30 maja nad Jeziorem Strzeszyńskim. Enter Enea Music Festival. 2 2 7 3. Candice Springs nagrała 3 nowe piosenki. Raven hair around your pink lips and your clear and wide open stare. But no, I won't turn away. I'm not afraid to hard to keep high up in the mountains and down in the valley day.

po innych prawd. Ktoś na murach nie pisze już, lśni żałosne miesiące grosz. Lecz co dziś zostaje z tego nam płaci. Adam Lampert na nowej płycie Zbigniewa Wodeckiego. 6 minut do 13. Pani Beata napisała, nie, proszę jeszcze nie kończyć. No, zegar pokazuje, że niestety tak, pora kończyć. David Garfield już tylko we fragmencie utworu Prophecy na zakończenie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. A dobra wiadomość jest taka, że za tydzień o tej porze będzie już czerwiec. Dobrego dnia.